yaka min papara ki kibirus raru shamangi apun hawaki akaski no yuka tainin katash hakumash ku hawaki marginatu tita hakushi shina akana diki nua akin shinanta na akana muati aburanu shinabu nukana ikaigi mima ikuai ueno uayuita hawa yuika yakibukanai musko tebu asun kaski nua pari yuka kana iti haku Mewu matamiros hawa ke akana tono rami ati ati pangu. Ikungan, oino ayuita, haura toburen, ha hawa kibu. Apu ane shinabu piku amabi, numai kupinua pari yukakana iti haku. Haskari bira apu nkuriki abu, nuhumangu, tuma kaski nua pari yukakana iti haku. Haskari bi nuku anu apu bakubuang, numai nkukari tira winu tai akaski, nua pari yukakata iti haku. Ikuraku, hastarara iti haku, muati abura hastarabu ikamaiki, hastarabu anu ishu hatuyuya, akashe makin kuriki ahunibo, minku Kuka papa hakuma asun shupu kanaiki. Haskara da ikaye, nuakaya ninkakana iti hakabuti. Apun rahaman kuna kuskara no ati yamaku. Apun mubibuang, ayamama ati haku. Bunakin haskatar nua ninkakana antikupi. Ikashmi hatirimi titabora, ninkayeme iamas yuyo asyamayame. Hakupira kushi huin yuye, ninkamati nun huin ita nua ikainkubu. Haskaribi nua istuankanti ati panyamakangu. Nuu shinantana nua hun itikupi. Tsumbira nua kuyamaibi rakuasun istumbiras nua hun imati ati panyamakangu. Hawa mayuwi nuti ati panga apun hun ikamabi. Hawa nkuna kuska akaitian. Nu organización buanra yukati ati panku apu hanua yuka kanti ika kushi hui sene anti hanu yuka tabi sene ya metian rawusa kushi baun nu akin tiha ke sene amati kupi niska akin nu akabi ninkaya metian nu anupu tiha ke wusa ani kushi buiba nekubi ita ucu kaburibi haskara hawa kibun shuai buiba Haskate, hakuira hawakirigi, tita bu sinkitien kombia bubano, mishe mabi hatu ninkama no isu. Ikunraku, hanua yokakanti kushi huira, nukiri yuyu ikaiki, muatia buranu shinabu nukana ikaiki.